Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 marca. Jest właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski wywiad wojskowy stoi za podpaleniem IKEA w Wilnie i hali targowej w Warszawie. Ruszyło śledztwo gdańskiej prokuratury w związku z odnalezieniem obrazu Petera Bruegla. Trwa walka o życie 6-latka z błonicą. Chłopiec nie był szczepiony. Za ubiegłorocznym podpaleniem sklepu sieci IKEA w Wilnie stoi rosyjski wywiad wojskowy. Te informacje przekazała litewska prokuratura. Według śledczych GRU stoi także za podpaleniem hali targowej w Polsce. Traktujemy pożar sklepu sieci IKEA w Wilnie jako atak terrorystyczny i kierujemy sprawę do sądu, poinformował Arturas Urbelis z prokuratury generalnej Litwy. Dodał, że podpalenia sklepu dokonali 9 maja ubiegłego roku dwaj obywatele Ukrainy. Jedna z osób w chwili popełnienia przestępstwa była nieletnia. Jeden z podpalaczy, według litewskiej prokuratury, ma być w rękach polskich organów ścigania. Jest śledztwo w związku z odnalezieniem obrazu Petera Bruegla. Dzieło pod tytułem Kobieta przenosząca żar skradziono w 1974 roku z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zostało odnalezione niedawno na jednej z wystaw w Holandii. Dochodzenie prowadzone będzie w kierunku paserstwa i wywozu dzieła sztuki z Polski bez wymaganego zezwolenia, mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zaplanowano szereg czynności procesowych. Część będzie wykonywana w Polsce, przesłuchania w charakterze świadków pracowników Muzeum w Gdańsku oraz analiza akt śledztwa, która była prowadzona w związku z kradzieżą tego obrazu. Ponadto prokurator skieruje do władz Królestwa Niderlandów europejski nakaz dochodzeniowy, w ramach którego zwróci się o przeprowadzenie czynności procesowych, m.in. przesłuchanie w charakterze świadków pracowników Muzeum Gouda, w którym został obraz odnaleziony, także przesłuchanie osoby, która przekazała w depozyt ten obraz do tego muzeum. Prokurator zwróci się też o zabezpieczenie obrazu i zwrócenie go do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ukraina to jeden z głównych tematów unijnej narady szefów dyplomacji 27 w Brukseli. Chodzi o pakiet dozbrojenia Kijowa, a także o 30-dniowe zawieszenie broni uzgodnione przez Ukrainę i USA. Teraz piłka jest po stronie Rosji, padały komentarze przed spotkaniem, ale podające w wątpliwość dobre intencje Kremla. O szczegółach Beata Płomecka. Rosja nie chce pokoju, mówili europejscy politycy. Warunki, które przedstawili Rosjanie, to maksymalne cele, które chcą osiągnąć w tej wojnie. Skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, a tak mówiła Elina Valtonen, minister spraw zagranicznych Finlandii. Działania Rosji w ostatnich 20 latach to język daleki od pokoju. Fińska minister przestrzegała, że osłabienie Ukrainy sprawi, że Rosja w niedalekiej przyszłości ponownie ją zaatakuje. Trzeba wzmocnić Ukrainę. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys apelował o pilne jej dozbrojenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe otwarcie w spółkach zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa. Polska Grupa Zbrojeniowa rusza na podbój zagranicznych rynków. Polska może zaproponować Europie zestaw Piorun, którego do działań przeciwlotniczych używa ukraińska armia, mówi członek zarządu PGZ Marcin Idzik. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to Europa powinna się opierać o polski zestaw Piorun, który produkuje spółka MESCO. Chcielibyśmy, aby w ramach EDIRP-y ta rakieta była tą podstawową, która dzięki temu, że jest programowana w Polsce, Polska ma pełni prawa intelektualne do tej rakiety. Jesteśmy otoczeni od Norwegii przez Litwę, Łotwę, Estonię, Słowację, tą rakietą, która jest używana przez naszych sojuszników i chcemy, żeby ta rakieta była naszym wkładem w budowanie zdolności przeciwlotniczych. Pojutrze w Brukseli zostanie otwarte przedstawicielstwo koncernu. Wrocławscy lekarze walczą o życie 6-letniego chłopca, które chorego na błonicę. Dziecko zachorowało po powrocie z Afryki, bo nie było zaszczepione przeciwko tej groźnej chorobie zakaźnej. W tym naszym wrocławskim aktualnym przypadku doszło do zawleczenia tej choroby z innego regionu, gdzie szczepienia są wykonywane w sposób niedostateczny. I to samo dziecko, które żyłoby tutaj sobie 6 lat w Polsce spokojnie, bo nie miało się od kogo zarazić, jak znalazło się w otoczeniu ludzi niezaszczepionych, wśród których może dochodzić do transmisji tych drobnoustrojów,

zespół Saxon i Crusader na początek poniedziałkowego wydania muzycznej Poczty UKF-u. Fanom takich dźwięków przypominam, że z wtorku na środę, tuż po północy, takie dźwięki to w Trójce w solidnej porcji. Ciężko na sercu. Audycja Jarka Szubrychta z wtorku na środę od północy do drugiej. I tam zespół Saxon czasami również występuje o tej porze na naszej antenie. Muzyczna poczta UKF-u, czyli ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. List przyszedł taki. Panie Mariuszu, to ja zaproponuję coś z szuflady Teraz Polskie. Dawno nie słyszałem na antenie trójki nagrań maestra Zbigniewa Wodeckiego, więc może klasyk. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pozdrowienia dla całej trójki i jej wiernych słuchaczy. To od pana Bartosza. Pozdrowienia. Nowe strony, zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zmian. Naznaczy i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen płonących róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myślą, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kocham. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. O, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod ten balkon pełen brązowych róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy dzień. Nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się Zespół Saksona, potem Zbigniew Wodecki i Zofia Kamińska. No, taki układ piosenek to chyba tylko w muzycznej poczcie UKF może się zdarzyć, ale to Państwa zamówienia 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. I teraz chyba znów będziemy hałasować. Pan Aleksander napisał: chciałbym przypomnieć utwór Rock and Roll Queen zespołu The Subways, który to utwór nieoczekiwanie w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Tak brzmi poniedziałkowe, mam nadzieję, że już takie prawie wiosenne wydanie muzycznej poczty UKF. Zespół The Subways, Rock'n'Roll Queen. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Barbara z Jeleniej Góry. Bardzo prosiłabym o piosenkę pana Młynarskiego, Róbmy swoje. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie.

87 rok. Appetite for Destruction, pierwsza studyjna płyta zespołu Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. To państwo wybierają takie piosenki do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, proszę panią, w tym roku kończę 70 lat, dokładnie 2 listopada. Bardzo bym prosił jakiś przebój grupy Queen. Kolejność dowolna i dla wszystkich tych, którzy w tej chwili siedzą w domu, niech wyjdą, niech się troszeczkę ruszą, mimo że jest pogoda bardzo brzydka w Kotlinie Kłodzkiej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w tym roku kończą 70 lat. Slashed and torn. Zespół Queen i David Bowie, 1981 rok, Under Pressure. To nagranie trafiło na płytę Hot Space zespołu Queen, a to był taki czas, kiedy na początku lat 80. Według zespołu Queen tak miała brzmieć muzyka taneczna. To znaczy nie dokładnie tak jak Under Pressure, ale Cała płyta nie jest chyba jedną z tych najbardziej udanych w przebogatej dyskografii tego zespołu. Została z nami na pewno z tej płyty ta piosenka, współpraca z Davidem Bowie, Under Pressure. To dziś w muzycznej poczcie UKF-u, bo państwo piszą ukf@polskieradio.pl, no i także dzwonią do nas tu do trójki 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Prosiłbym o piosenkę Sixto Rodrigueza Sugar Man i dla wszystkich słuchaczy trójki w ten miły, słoneczny dzień. Dziękuję, do usłyszenia. Sugar Man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke. Sixto Rodriguez, Sugar Man, to piosenka z filmu sprzed kilkunastu lat, ważnego filmu, Searching for Sugar Man. Muzyczna poczta UKF-u już za 16 minut 13. ukf@polskieradio.pl. Czekamy na państwa listy pod tym adresem 24 godziny na dobę, a także na zamówienia telefoniczne od poniedziałku do czwartku od 12 do 13. Kolejna państwa prośba, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, może mi się teraz uda, Elżbieta z Mazur. Chciałam poprosić o taką piękną piosenkę Krzysztofa Napiórkowskiego, Wszystko gdzieś w nas. Taka refleksyjna, chciałam ją zadedykować wszystkim słuchaczom trójki.